فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعند جيستيالي دل كيمبا كسو دواد برنامج كدوحة عاوانا قدبادة أدكو مقليسان وحا كميدا دقال علوس أولغو قادي عيدمدة كينيا اي كسوغان دقمدة عيلواق اي قبل كقدو بيلها مروسادة محمود هراب يو عيسله او قرمت در أهجار سيادتك كنول ديگان كبعاد وين اي كونفورت مدو عدد اي جيديان اوغاسيادة بيلها سي ayaan barnaamijka idinku guhaya. Muddada barnaamijku socdo sidoo kale waxaad dhageysan doontaan xalqada 8-aad dardaaranada ku socda dhalinyarada Allah uu ku galadeystay inay soo haleelaan jihaadka. Umuraha caalamkana caawa waxaan soo gudbin doonaa weerar lagu qaaday xarunta CIA-da Mareykanka ee ku taala gobolka Virginia ee gudaha dalka Mareykanka. Gantaalo lagu garaacay sadhig ciidamada Mareykanka ku leeyihiin waddanka Iraq. Haweeney muslimad ah oo u dhalatay waddanka Mali oo mar qura dhashay 9 caruur ah, iyo wariye Faransiis ah oo sheegay inuu ku jiro gacanta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin. Wa marka liya dhuuxa. Fakhurun fakhurun bi islami, faminhu rtawaytu ana adh-dhami. Hadani ilahi bu'aid al-amā lidīnin 'aẓīmin huwa as-sāmī. Wahgak waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Barnaamijka ayaan gudagali doonaa caawa dagaal culus ayaa lagu qaaday ciidamada Kenya ee ku sugan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa dhowr jiha ka galay degmadaasi, lamana oga khasaaraha dagaalka ka dhashay maadaama xilli habeen ay tahay. Wixii tafaasiil ah wararkeena dambe ayaan ku soo sheegi doonaa. Fakhurun fakhurun bi islaami, faminhu rtawaytu ana adh-dhami. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. مركان نواح القدس ديداد دردارنا دا كسعدا لن يرد الله أكو قلد يستي إني صوح ليلان جهاتك. شيخ مهد ورسامي أبو عبد الرحمن أيان سوجدين أيه إدقي سيهبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد، هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. تردارك سديدات كفروا مرنديماتك. أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي، قال لا أبغي كدارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. دردارا كسديدادا أجيذنا والعلك المجاهد كأهوحو يهي كفقو مران كديمات ينادي اسكهر كينتو أحكامت الله سبحانه وتعالى. هانا كهلن أحكامت تيدا يرئي تيدا وين علم إيا ورع الآن وحاد أغاتا إن قفك كلمة ديسو أو هانانا يو إن تيسن أفكيسا كصابحين، بل سيهدى يمركا صابحضو ديبنهي سنقافتو ويفكتا وحين نقطا مدبد بادسة أما هوجسة الدنيا آخر. الله سبحانه وتعالى وحليه ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحاد كدراتا ورحمة شلك سؤاش بذن يا أسبابها الدودة دليا حق أوه قانسا هكوه قانسا مه هكفور النفط هذا إيا ولا لها الباب شر كاسو حردي سآذن أوودين. وحاد نقطة قف ولا ليه سوافق سن وآن خلاف سنين أون الدبع سن وآن كؤت كين. دردارن كي النبي صلى الله عليه وسلم ودردار من معاد يا أبي موسى وحوها رضي الله عنهم وتطاوعا ولا تختلفا. رواه البخاري ومسلم. اسوافقا هنا اسخلافنا. وعن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. متفق عليه. جندب بن عبد الله إيا النبي كوري نبي إنه يري صلى الله عليه وسلم أخري قرآنك انت اسكوها فقسنتين هداد اسكو خلافتان كجوك سدو ساقتك. حديث كان وحا إنه قسوكا توجيه حال دير وحانا كقاذاننا إن انقلافك اللي وحا لنكرين دود إيا النقاش اللي وقبته نتيجة لما هدينا أن لقاه لين بل سأيكوها بونتهاي إن مورنك إيا الدود اللي قفوك هذا لغونا تلحتقين أو لقا آموسه. هدو رسولك صلى الله عليه وسلم كره بي صحابة رضوان الله عليهم إني كدو وذان أما كم مرمان كتابك الله سود جي سيدون نقون كرا حالك وحي كسوهر كتابك قرآن كأه مسائل اجتهادية أو كلاه لغانا يابو إن علماء دين أي كوكا لأرتدوينهين جوابته وحيتهاي وحقوله أو لغي قارا مجرته مرنديميد سيد الله دونها لو أقاسمه تجاربت يعشرد أي نجيهات كبرانينه أرقتداس أي حوجينيسا وحانا عملي وأرقني إن دوضها يسردينتو أي سنفائدة لهاين وانا تربيو آدو ليدته أنا باهان إن مجاهدين تلو قدقو أرنتني وحي وليب مدان قار أهلية دهاي عسرقان آنو لنو لهاي في نودة سوشال ميديا هو لا تيعو فلكو درر رقس كدعين هبسي ما لآن حكم لردو ملهو لحمايو شهرية مقعرادين بين أبور أسرار تي عورات كمسلمين تولا صوبان ديغو دمان حمان تاس آن سوشيغني وحي سياسة تحرير إيا تفتر بأيهين وحالوغو يارو براها بلشد فرصد دان أنغو كفا إيدي سنين وحان أغدقين مجاهدين تا دمان تود غارهان علماء دا مجاهدين تا إني كفو غادان دوضها إيا إسردين تا آن علمي إيا ورع عكس على سنين إيا لغو قبتو براها بلشد وحالوغو يارو. عقوباتك الله سبحانه وتعالى وغتلق لدتك كل إحدى وددي سوى حكمده إنو دحدقو دوضو تاسو أه مدبركة باب إسا عمرغن عربترتا نفتن والبهار كبيرتا دبي عدن فسادسا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. رواه الترمذي بن ماجه. قوم مباذي وبهانون أي كسبنا عيان كقذال إلا وحي لي ما دان دود هنقون مد أمديس إيا ولليه سكور استاغ خير وين أدغو آن أغين. فعن عبادة بن سامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. عباد بن سامد رضي الله عنه حوري النبي صلى الله عليه وسلم صباحا سيو نوغو شيغو هبين ليله القدر لبنن او مسلمين تكمده ايا دوداي مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم يري وحان صباحا سيان ان كوغو شيغو هبين ليله القدر وحاس مرمي هبل يهبل وانا له المنسي وحاس لغا يابا اني خير ايدين تهي اي كرادي مالين كتودباد سغالات يا شنات. شيخ بدر العيني اسغو كهل لي فائده حديث كان ايا وحو شيغي ان مورنك يا دودا شخصي اهان ودعه اي سببان عقاب سي غود اهانيد امده او هليشه مخا ييلي امده وحا لغا حريمي ان لا اوغيسيه ليله القدر مورن لبا شخصي كدحدعي دراديد يدو النبي صلى الله عليه وسلم دح جوغو صحابته ogo walaalkayga mujaahidka ahow ka tagid aad ka tagto dooda iyo muranka waxaad ku heleysa guri jannada ku yaal. Nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu ku kafaala qaaday. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana za'imu baytin fi rabd aljanna liman taraka almira'a wa in kana muhiqqa. Rawahu abu daud. Rasulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri waxaan wakiil uga ahay guri jannada ku yaal qofkii ka taga dooda haba ahaad mid gar u leh doodaas. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد، هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي، قال لا أبغي كدارا في السماء كل مرادي. صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي، قال لا أبغي كدارا في السماء كل مرادي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو الشام. qaybaha dhexe ee dhuuxa ayaan ku gudajirnaa goorna waxaan soo wadnaa xubintii umuraha caalamka. Laakiin imika beelaha murusada maxamuud hiraab iyo waceysle oo ka mid ah beelaha ku dhaqan wilaayada galgaduud ayaa deeq dhar ah gaarsiiyay dadka ku dhaqan deegaanka bacaad weyn ee gobolka mudug. Ilaa iyo 4 gaadiid oo saaka aroortii ka baxay magaalada ceelbuur ayaa gaaray bacaad weyn oo dhawaan ay la wareegeen mujaahidiinta. Fagaaro ku yaala deegaanka ayaa lagu jamciyay boqolaal ruux ah, kuwaas oo isugu jira odayaal, dhalinyaro iyo haween, waxaana la siiyay dharka. goobta waxaa ka hadlay Sultan Daud Hassan Aden, Sultanka Beesha Waceysle oo ka mid ahaa salaadiinta halka gaartay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wal 'aaqibatu lil muttaqiina wa la 'udwaana illa 'alal zaalimiin. Wa salaatu wa salaamu 'ala rasuulillaahi sallallaahu 'alayhi wa 'ala aalihi wa sahbihi ajma'iina ma ba'd. Qaala Allahu ta'aala yaa ayyuhalladheena aamanu taqullaaha haqqa tuqaatihi wa la tamuutunna illa wa antum muslimuun. walaalayaal adeerayaal ilaahay amhad iskale isuu kaan ya keenay degmadan bacaad weyne anunko maanta kula kulmayna beesha aqyarta ah ee qubays aan kula kulmayno waxaan leenahay waftigu wuxuu ka socdaa sida aqyartii hore sheegeen gobolka galgaduud waxa socdaa qabiilooyinkii deriska aad ahaadeen qaraabada aad ahaadeen ee deganeeday gobolka Galgaduud odayaashoodii duubabkoodii aqyartoodii baa socota dhibaato la idin kugu ma imaanin waxa la idin kugu yimiday waa walaaltinimo waa darisnimo waa qaraabannimo la idin kugu yimaad dib la idin kugu ma imaanin booqashay ahaday waxaan ku faraxsanahay beesha Qubays ee ku soo biirtay qabiilooyinka wilaayadka islaamiga ah ku nool ku soo biirtay ku faraxsanahay degmada ku soo biirtay degmooyinka wilaayadka islaamiga ah waan ku faraxsanahay ee bacaad weyne waan ku faraxsanahay waxaan leenahay soo dhawaada waxa idin yimiday waxa waa dadkiini baa idin yimiday malka la idin kama imaanin dad muslimiina walaalihiina ilmihiini baa idin yimiday waxay idin la yimaadeen wax kale ma ahan waa ilaahay kitaabkiisi kitaabkiini waa maadaama tihiin dad muslimiina oo aanahay dad muslimiina waxaa la wadaahu waxa waaye ilaahay kitaabkiisi waxaa loo baahan yahay marka inaan isla qabsano asiga qof kastoo muslimana dowrkeeda asigaa garanaya kitaabkaas baa garanay ciddi karaamale asaa karaama siinay ciddi ow duleeyana waxa weeye ilaahay kitaabkiisa baa duleeyay beesha Qubays waxaa loo baahan yahay marka waxaa la idin soo gaarsiiyay kitaabkiini baa la idin soo gaarsiiyay waxaa loo baahan yahay marka inaad hadii la idin soo gaarsiiyay hore aad u sii wadiin kitaabkiini waa wax kale la idinma keenin isku xukuntiin leysku adeeco lagu kala dambeeyo Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay ilaahay ha la adeeco dadka muuminiinta asigoo la hadlaya ilaahay ha la adeeco rasuulkiisana ha la adeeco ulul amrigana ha la adeeco dadka madaxda ah ee ilaahay kitaabkiisa ummada ku gaaminaya waxaa la rabaa in la maqlo hadaysan macsiya ummada ku gaaminin hadday ummada macsiya ay ku gaaminayaan la adeeci maayo lana maqli maayo laakiin ilaahay kitaabkiisa haday nagu xukumaayaan waxa la rabaa in la adeeco waxa lagu adeecayo ilaa kitaabkiisa fa inta nasa'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul hadii wax lagu murmo maxaa loo celinaya ilaa kitaabkiisa baa loo celinaya waxa loo baahanyahay marka soo dhawaa dhawaan leena saad aqyaar u leedihiin saad dhalinyaro u leedihiin saad haween u leedihiin waxaan leenahay soo dhawaada marka waxaan leenahay marka soo dhawaada dib leedihiin mu wado waxa idin soo booqday beesha u aysle oon hadda anigu suldaankoodii aan ahay sidii laydiin sheegay waxa jooga beeshii murusada ama 39 oo beesha hawiye ugu weyn curadka ah waa nala socota ugaaskoodii baa nala socda beesha maxamuud hiraab oo yaraankii ahna way nala socdaan ugaaskii iyo khiyaartii kale iyo waxaa joogtaa duqow fara badan baa joogtaa waxa waaye dhibaato leedu kugu meeman waana ku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa insha Allah hadii qoys la soo gaarsiiyo ilaa kitaabkiisa inay hor u qaadi doonaan inay kor u qaadi doonaan baa rajaynaynaa waa la idin soo gaarsiiyay qabsada cid idin kala hormali waana ku faraxsanahay wabillahi tawfiiq yar anuu waa furaye aqyaar kale soo dhawaadaan leenahay aqyaar kale ba iga dambay doonta ujeedada safarka iyo sharxitaankeeda iyo wixii lala socda aqyaar baa sheegi doona wabillahi tawfiiq intaasi kadib waxa hadalka qaatay ugaas Cabdullaahi Daahir Ahmed ugaaska guud ee beesha Murusade bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ما مهد سكال الله سبحانه وتعالى anu mahad cilineyna maanta isku kaana kaanay bacaad weyne degmadan anagoo ah dad muslimiina kana socono qabaailla adinkoo kala ah soona gaarnay qabiilka reer Qubays runtii maqalkooda aad uu noogu dheer yahay marar badan aan maqalnay jazaakumullahu khayran sida akhyaartu ay u sheegtay wilaayadii mudug ayaa meesha maartay soo gaartay oo joogta maamul islaamiya iyo mujaahidiin wixii hore ka ahaa iska saban jahil aha ahaadaanu laakiin maanta kitaabka Ilaahay ay soo gaaray oo maartay mujaahidiintu wado oo lagu dhaqmayo kitaabka marka inaan isaga akhbaar sheegno ayaan rabaa waana soo gaabinaya horta waxaan kaga wadnaa qabaailada aan ka socono salaam baan kaga wadnaa salaanta inay nagu salaamay dhahan qabiilka reer Qubays anagu hadda waxa way dad isla dhashaanayn anagu hadda qoladeena isla socoto waxaan nahay hawiye adinkuna hadda gadaal u garshaan hadda dirba naqaneysan Soomaa hawiye odagii direed meesha horta mees gaarsiin kartaan odagii direed iyo odagii hawiye hal oday soo iskuma dhalin ya tala iyo wixii isku leeyihiin tagaad iyo tawfiiq iyo wada tashi iyo wada noolaasho iyo saybaash ku socota iyo intay ka jeedaa iyo intay u jeedaa ayaan isku leena inaan wax isfahamsiinaan isku leena horta ana kitaabka Ilaahay muddo adiga dhowr intaas oo sano ah oo dhowr iyo 10 sano ah ayaa maamul islaamiga dhex joognay shan shayna way ku badbaaday kitaabka Ilaahay shan shay ayaa noogu badbaaday adigana waxaan rabnaa shan tishay oo kale inay kugu badbaado waxaan noogu badbaaday diinteena noogu badbaado diintu way ku badbaaday kitaabka Ilaahay ayaa lagu dhaqmaa waxba dhiiga lagu kala xugunsada xeer maya lagu ma xeertam dhiiga lagu kala xugunsada qof walba xaqiisa la siina qof la dulmina ma jirto qof wax dulmi karta laba jirto la soo qabana soo nafti ma diinti soo ma diintu way ku badbaad waxa way maanta gaala korka noogama degana dad qayila ama qabaartay dimuqraadiya ama dastuur ku dhaqmaana nalama jira kitaabka Ilaahay shacaairta islaamka ayaan joogna intaas waa naga soo gaar waxa kale oo naga soo gaaray nafteena inay ku badbaaday waxa ku badbaaday dagaaladii qabaailka waan u raaysanay dadka waxa gaabiyay adduun iyo aakhira la'aan dhigay dagaalada qabaailka oo reer hebel iska dhici wiilkuna waa ku dhimaaday waxay dhahay Soomaalidu dhaqankaas way taqaanaayo waxay dhahan olaad wiil kuma dhashay waa ku dhintaa Soomaahin dadku marka olaad oo ku dhimanaya olaaduna waxay keenaya alqaatul wal maqtul wa ma fina waxa la rabaa marka waxaan uga badbaadnay waqtigaas aan idii sheegayna kor maalin walba qolal dirs markaan qolas isdii noqoladaan isqabaniin markaan ka hadlo anuu beesha aan ka dhashay waa murusade maalin waxaan isdiglaa ciir maalinna waxaan isdili jirna waxa islay abgaan isdili jirna maalinna dudubna isdili jirna kitaabka ka hor maalinna hawaal dagaalku saas u socdo hawaalaha mar aan isla qabsan jiray qolana mar isla qab dagaalku dagaal mudugo waha jira iyo dagaal gudgud gobolada xawaas lamida moqt waan u wareysanay dadku waa barakooyay ilaahay baa wiilashi badiyay mujaahidiin ayna naqdeen markii ilaahay baray nafti saasay ku badbaaday qof qof taaban kartaa xudugo majir qabiil qabiil yas kana heer qubays waxa la ii sheegay inaysan 20 km inta wadanku waa wadan colaadeed dhow waad ka baxaysaan waad wareysanaysaa adduunka idii furmaya meel kasta aad tagaysaa wilaayad safarkiina iyo geedigiina qoloyinkan hadda idii dhow kulli xogoo in maaragtay xurgufu meesha ka jiri jirta waan ogsoonaa idaacadaha la socon jirna moogta waan la soconnaa arintaas ayada ah oo dhib badan oo adkuna aad ku aakhiray adduunyo lagu beeli tago wiilal badanna lagu waayo maal badanna lagu waayo waa ka baabaysaa meesha waxa weeye waxa kale oo qadka ka baxaya maalkuna waa maalka ku barakooba maalkana anaga maalki amaanan u helna guryaha ballaqana salaada laga aada ayagoo ballaqana waa loo imaanaa qof gacanta gali kartaan lama arko qofkii gacanta gashay midigta laga gooyina haddii shariicada islaamka loo fariis kitaabada bariyaan dambe waxaa la lahayd moqtay nimankan mujaahidiinta ah oo kitaab hebel wado kitaab bari anaga aan dhawayn oo aan dhawayn wa xaashiya caday dhihi jiray nimankan hadda ayaga ah oo ama suufa naqda ama murtade naqda xaashiya caday dadka dhihi jiray kitaabka maxkamadda shariicada islaamka taag horta nim rag culimaan soo ma joogan meesha kitaabka la yiraahdo minhaaj afar turwaac mugnul muhtaaj kitaabka la yiraahdo afar tiisa ruba oo sharxa kitaabka minhaajka la yiraahdo maxkamadda shariicada islaamka yaali soo asaas kuma qanacna ya kaasa maxkamadda shariicada islaamka yaali asaga waxna ku xugunsana wax ku qaadana madaahibtu way iska badan tahay culimada fadwadoodu way iska badan tahay laakiin anaga muxtamidkeena waxa waaye inaa kitaabkaas minhaajka oo kitaabada sharxa oo imaam shaafici soomaa halkaasaan ka baxay wadadaasaan mar xarakada iyo wilaayadkuna halkaas ayaguna nala mareen inuu hoggaamiyo asaas uun baa ku dhaqan soo diyaar looma waxa waaye kale insha Allah taala daroog iska waa kontraban lagama ogol aqliga uu suuliya aqliga aqligeena inuu ku badbaa wixii abtooy leeyla ama mooryana noqoto ama jaad meel la taagan yahay noqoto niki khamri aba ama qayilaahu gabdhuhu ka fakan maaya anaga gabdhaheennana cidda insaas xataa fiiradan u diidnaa anaga gabdhaheenna waa loo diida mujaahidiintu way u diida xataa insaas loo fiirsho shariicada islaamka waa saas waa deganaash waxa way wanaag cirdigaana ku jira sharafta cirdiga waa ilaana qof qof qadfika talama arko marka saasaa sharafti ay ayduna ku degtay waxa weeye caruurteena waxaan rabnaa maanta waa idii duceynaynaa abaara la jiro idii duceynaynaa anaga ducadaan leenaa anigu curadka hawiyaan waa idii duceynaynaa dadkeenna tihiin ahlkeenna tihiin muslimiina tihiin dad maanta waxa weeye aan wallahi u gubanayno hal wiil hadii wax ka gaaraan aan u gubanaynaa tihiin waxa weeye maanta waxaan qabnaa reer Qubays walaalahan waa soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa waqti aan dheereyn inaad wafti noo soo dirtiin gaadiidka xataa anaga soo bixineyn inaad wafti noo soo dirtiin aan idin soo marsiino wilaayada Galgaduud dhammaanteed aan waftigaas marsiino ay soo arkaan laysa alkhabaru kalmucayyan soo maaha wax lagu sheega waxaad aragta lamid maaha inaad soo martaan gobolka Galgaduud ilaa mudugta aad joogtaan xataa inaad tagteen ma hubna inaad wilaayaadka aad soo dhex martaan inta wafti soo dirtaan diyaar aan nahayna soo dhex gaadiid aan idin soo direyna waa idin soo wareejineyna gurgana ku soo celineyna dadka inaad aragtaan kaliya iyo dhaqanka meesha yaal sida loo xisbeeyna sida u ganac sida loo ganacsana bal inay dadku dad xirxiran oo meel ku baleysan yihiin iyo dad xor ah oo diintoodi u xor ah oo dhaqankoodi u xor ah oo dadnimadoodi iyo gobnimadoodi iyo sharaftoodi ay u nabad gashay oo diintoodi si khiyaar ah ugu dhaqma inay yihiin waxaan ka rabnaa marka waxaan nahay inaan naqtaan arbana waxaan nahay inaan nala noqotaan nala qaadataan aan islaamid noqono isdhaxmarno si xurriyada iyo si xalaala aan u wada joog anaa gaala wax noogu jira lama arko gaal wax noogu jira lama arko shaqo kuma lihin dagaal aan naga dhaxay muslim iyo gaalo dagaal ka dhaxay ciddi mus gaalkaas la xariirtana kulli waxaan isla yadanahooday ka arkayno waxay isleeyeen wax dhilo dhaqaala iyo waxbaad ama ka heshiine danahooday ka arkeen maane diinna kama arkin mustaqbal qabiilana kama arkin ee wax danahooday ka arkeen wajazakumullahu khayran waxaan waan idin soo salaanay wajazakumullahu khayran intaas ayaan waan in badan inaan hadalno oo aan sheekaysano waa rabay laakiin insha Allah ta'ala waana fariisad doona wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale goobta waxa ka hadlay ugaas ciise ugaas maxamed oo ah ugaaska beesha maxmuud hiraab bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi alwahid alahad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad alhamdulillahi alqa'il inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إله با مهد إسكال الحمد لله الحمد لله إلهي قد نمع الله نكيني فرصد نسيي ما أنت ماركتا أبت كيني أن ضلني كتر تما يا كلام الرحمن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إله بان أمه دليلنا نمعين في سفرها بضل الله إلى سوكوبي كرين نمعاد الله كذب وحن الكن ما هدك الوجود جيدين يا قودهان قيادة حركة الشعب المجاهدين بارك أفريكا وحن لنا جزاكم الله خيرا قبائل في أما ولايات في إلهي تبارك وتعالى الدين في سلق لي nimcooyinkii ka imaaday ayaan maanta doogsanayna alxamdulillaah ilaaha lama hadinayna ayaa leenahay idinka waa mahadsantay jazaakumullaahu khayran waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa jamciyada quraanka kariimka ah ee isku dubaridka iyo agaasinka iyo maaragtay keentay iyadana waxaan leenahay iyada iyo maktabada daawada waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahi tabaaraka wa taala amalkiina ma dayo insha allah rahmaan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa insha allah wiilishan yar yarka ah macallimiintii tarbiyeeyay ee juhdiga ku bixiyay iyagana waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran sidoo kale waxaan leeyahay karin waalidintii dhalay ee maaragta ubadkooda ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa barakada juhdi ku bixiyay iyadoo maaragta wilaayadka dhan ay ka yimaadeen qilladan yarta ah ay meesha ku yimaadeen maaragta juhdigii waalidka iyo macallimiinta ay bixiyeen waxaan leenahay waalidintii dhashay insha allahu taala miraha taabatan ilaahay tabaaraka wa taala hadii ku guuleeyay ifaari jazaakumullaahu khayran waxa laga yaabaa maanta hadal badan oo la dhihi lahayn la dhihi waayo farxad darte sababtoo ah ilaahay tabaaraka wa taala kitaabkiisa ee dastuurkeena ayaa waxa xifdisan ilmaha yaryarka ee aad u jeedaan ilaahay tabaaraka wa taala qulubtooda ilaahay ku xifdiyey marka waxa weeye farxad iyo suruur aan la soo koobi karin intaa kadib wixii hadal ah raggii ugu horreeyay ee culimo lahaa ee maaragtay muqaba iyo dhaqan lahaa ayaa dhameeyay awalan waxaan boorinaa dhammaan ummadda muslimiinta ku boorinahayaa ilaahay tabaaraka wa taala barashadiisa in sanad waliba la qabto tartan dad waaweyn loo qabto ama dad yari loo qabto waxay u tahay boorin iyo tusid ay u tahay walaalaha mujaahidiintana ay rabaan in maaragta dadka ay ku cibro qaataan ee sharafta iyo karaamada ilaahay tabaaraka wa taala siiyey ilaahay diintiisa ayaa la muujinayaa annaga marka haddaan u nimaado keliya maanta taf tartankiyaa la soo afjaray iyo tartankiyaa la furayaa bisadii loo yimaado waxaad moodaa in wax badan maaragta ee hadafkii laga lahaa aysan suuragelin jazaakumullahu khayran bulshada soomaaliyeed waxaa la yahay jazaakumullahu khayran cid walba oo ay fariinta gaarto ee ilmaha maaragta qur-aanka ku tartamayo ee kheyrallaha siiya alkataa'ibna ay soo saarayso insha allahu tacaala waxaa loo wadaa qof walba oo fiirsanaya ama maqlayaba adiga lagugu jeedaa tanabbih waxa waaye ka kac ee ilaahay tabaaraka diintiisa baro qur-aanka allah tabaaraka wa tacaala bisad barashadeeda marka haddii qofka lafdiga bartane waxaa laga yaabaa inay faa'iido badan keenin oo aad iska xibaarsan waxba kuu tirin marka macaanideeda maaragta waa in la bartaa jazaakumullahu khayran waxaa qur-aanka maaragta qofka yaqaano sharaf uga filan nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما قال صلى الله عليه وسلم قف في قرآنك يقال نفسه وحاشرف وقفلا إن ما أنت لو قباه بدنيهي لو قد بات بدنيهي لو قرفات بدنيهي in ma aragta quraanka adiga uu ku doodo oo shafaac ilaahi tabaaraka taala ku weydiyo insha allah qotasab shukura hada billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin gabagabada barnaamijka uu xayaan isla soo gaarnay waana xubintii umuraha caalamka waxa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya wariyeena maxamed cali wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ajju ma'a al-mayt wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka weerar ayaa lagu qaaday xarunta CIA-da Mareykanka ee ku taala gobolka Virginia ee gudaha waddankaas FBI-da Mareykanka ayaa sheegtay in mid ka mid ah ciidamadeeda uu rasaas ku furay nin isku dayay inuu weerar ku qaaday ilaalada xarunta CIA-da Mareykanka ee gobolka Virginia bayaan ay soo saartay FBI-da ayay ku sheegtay in ruuxa uu watay gaari uu soo gaaray meel u dhow xarunta isagoona ka soo dagay gaariga isla markaana wata qori uu ku hubaysanaa waxaana iskoorimaad halka su ku dhaxmaray ilaalada iyo ruuxa hubaysan wakaaladda wararka NBC ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa soo tabinaysa in ninka hubaysan uu isku dayay inuu xoog ku galo dhismaha hase yeeshee uu isku horimaad dhaxmaray isaga iyo ilaalada ninkan oo ay sheegeen inuu horey ugu eedeysnaa dambiye kale lana doonayay in maxkamad la soo taago ayay FBI-du sheegtay in rasaasta ay iswadaarsadeen isaga iyo askarta ilaalada uu dhaawac ka soo gaaray dhowr jeer oo hore ayaa weerar noocan ah lagu qaaday hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka waxaana isla weerar lagu qaaday xarunta CIA-da Mareykanka ee gobolka Virginia lagu dilay laba ruux halka lagu dhaawacay saddex kale waddanka Mareykanka ayaa waxa wali ka jira jahwareer siyaasadeed oo xagga gudaha iyo dibadda ah iyadoona ay u sii dheertahay cudurka corona virus iyo toogashooyinka sida joogtada ah kaga dhaca gudaha waddankaas gantaal ayaa lagu garaacay saldhigay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin waddanka Iraq weerar sawaariikh loo adeegsaday ayaa lala bartilmaameedsaday saldhiga ciidamada Mareykanka ee Aynul Asad oo ku yaala magaalada Al-Anbar ee galbeedka waddanka Iraq waa weerarkii saddexaad oo nuuciisa ah oo muddo saddex maalmood gudahood lala beegsado saldhigii ay degan yihiin ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku jooga waddanka Iraq ila amni oo ka tirsan salaakiisha duulaanka isbahaysiga cadowtooyo ku qaaday waddanka Iraq ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in laba gantaal oo kaatiyuusha ah lala bartilmaameedsaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee Aynul Asad bayaanka ay soo saareen saraakiishan ayay ku sheegeen in gantaalada ay ku dhaceen gudaha saldhigga iyagoona xusay inaysan jirin wax khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed oo ka dhashay weerarka waxay sheegeen in gantaalada ay ku dhaceen barxad weyn oo ku dhex taala saldhigga ciidamada Mareykanka oo ah tan ugu weyn ay ku leeyihiin waddanka Iraq halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo Ameerikaan ah shalay iyo darad ayaa weerar noocan ah lala beegsaday saldhigii ay degan yihiin ciidamada Mareykanka oo mid ka mid ah uu ku yaala garoonka diyaaradaha ee Baqdaad iyo kuwa kale oo ku yaala waqooyiga magaalada weerarkii ugu dambeeyay ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli magaalada Baqdaad ay ku sugnayeen wafdi ka socda dowladda Mareykanka oo uu hoggaaminayay isuduwaha aqalka cad ee bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka hase yeeshee Washington waxay si joogto ah ugu eedeysaa kooxaha hubaysan ee taabacsan xukuumadda shiicada ah ee Iran inay bartilmaameedsadaan ciidamadooda iyo diblomaasiyiinteeda kaga sugan waddanka Iraq tan iyo markii uu talada la wareegay Joe Biden madaxweynaha waddanka Mareykanka waxaa saldhigyada iyo safaaradaha ay ku leeyihiin Iraq lala beegsaday ilaa iyo 30 weerar oo loo adeegsaday sawaariikh kuwaasoo sababay dhimashada laba qandaraasayaal shisheeye ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa Mareykanka bishii Abriil ay la soo dhaafay maleeshiyaadka ay taageerto dowladda shiicada ah ee Iran ayaa weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyaha lahayn waxay ku qaadeen saldhig military oo Mareykanku ku lahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Erbil ee waqooyiga Iraq haweeney muslimad ah oo u dhalatay waddanka Mali ayaa mar qura dhashay 9 caruur oo mataana ah guud ahaan caalamka waxaa aad looga hadlayaa Xaliima Ciise oo 25 jir ah oo isbitaal ku yaala waddanka Marooko ku dhashay 9 caruur oo mataana ah haweeneydan ayaa qalin lagu sameeyay kadib lagu guuleystay in si nabad ah looga soo saaro caruurtan howlwadeenada caafimaadka ee isbitaalka ayaa sheegay in haweeneyda ay si caadi ah u dhali weysay kadibna qalin lagu sameeyay iyagoona sheegay inay bad qabaan hooyada iyo ilmaheeda warbaahinta oo soo xiganaysa ehelka gabadhaan ayaa sheegtay in caruurta ay kala ahaayeen 5 gabdhood iyo 4 wiil waxaa adduunka dhifiya naadir ku ah xaaladaha noocan oo kale ah waxayna dadka tusinaysaa awoodda Allah subxaanahu wa ta'ala wariye Faransiis ah ayaa sheegay inuu ku jiro gacanta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin. Muqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa lagu arkay wariyahan oo sheegaya in la afduubay bil ka hor. Muqaalka kadib durba waxa aqoonsaday dawladda Faransiiska waxa uuna ka codsaday qoyskiisa asxaabtiisa iyo maamulka Paris inay ka shaqeeyaan siidayntiisa. Waxa uu sheegay in 8 Abriil magaalada Gao ay ka afduubteen jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalanta saxaraha iyo saaxilka Afrika ee dagaalka adag kula jirta dawladda Faransiiska. Je m'appelle Olivier Dubois, je suis français. Je suis journaliste. J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer. Wakaaladda wararka Faransiiska oo soo xiganaysa sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa xaqiijiyay waayitaanka wariyahan oo uu sheegay inuu ka shaqeynayo warbaahinta Faransiiska sida majalada Libonte Afrika iyo Wargeyska Liberation. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalanta waddanka Mali iyo dalalka dariska la ah ayaa marar badan soo bandhigtay dad u dhashay waddanka Faransiiska oo ay afduub ahaan u haysato, halka qaar ka midna ay qaateen diinta Islaamka. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. قدهن برامج كلوح عوانك انت نمانتين وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.